must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. But remember this, every other kiss that you'll ever give, long as we both live, when you need the hand of another man, when you really can surrender with, I will wait for you like I always do. There's something there that can't compare with any other. You are far, when I could have been your star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. Továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne crime time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café olé. Forró kapucsino, szeretettel üdvözlünk mindenkit innen a nyugati téri McDonald's McCafé-ából. Szevasztok. A kormányrúdnál Tomi, Laci, Silent Bob és Chatman. És ez pedig itt a Café Olé, a Rádió Café 98.6. Mi lesz a mai témánk egészen este 8-ig? Tomikám! Gellért Gábor felelős szerkesztőnk majd fantasztikus programot rakott össze, kis tap. Gábor, köszönjük, hiszen itt lesz Garambölgyi László a vonal végén, az ORFK kommunikációs igazgatója. Még több vér, még több szeretet, még több kávé és muffin. Megkérdezzük tőle, mi történt a hétvégén. 17 óra 30 perckor érkezik a nagy ő, bizony, és két udvarhölgye. Így van, akiknek tudjuk is a nevét, Krisztina és Laura. Niki sajnos nem tudott eljönni, mert a nagy őné kötelességei vidékre szólították. De itt lesz viszont Somorai László személyesen, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. És a szerencsebőség szaruja, aki a helyszínen helyet foglaló és falatozó, valamint kávézókat fogja bevonni egy óriási szerencsejátékba. Teli zsebben jön. Fogunk játszani. Igen, rengeteget fogunk játszani, többek között vele is. Bizony, aztán megérkezik Top G Williams 18 óra 30 perckor, a Ti Magyarok Fekete Szemmel című könyv írója. Vele beszélgetünk, elmondjuk gyorsan vele a habos torta híreket. És utána játszunk mixtippet, ha már Somorai Laci is velünk tart. És ezután pedig este héttől fakultatív popnap közé. Mai sztár vendégünk a TNT-ből Dobrádi Ákos. Ha nem jön álom a szememre, ki tudja? Dobrádi, Ákos. Játszunk, mesét mondunk, és megint lehet nyerni, hogy egy kicsit keretes szerkezetbe foglaljuk ezt a délutánt. Kezdődik a Café Olé Schlager Garancia. A Matt Biancoval és a Ronnie Sambával. Ezt követik Chris Isaac a San Francisco Days-zel. Majd pedig Maceo Parker a My Baby Loves You-val. De kezdjük rögtön a Matt Biancoval és a Ronnie Sambával itt a Rádió Café 98.6-on. Szemerkél a hó odakint. Szörnyezett él. Borzasztó hideg van. De a szívünkben, ott a gyönyörű melege. Húzodjatok be ide, a McCafé-ba. A nyugati térre, a McDonald's-be. Szevasztok! So here it is, children, yet another chance. Special delivery for one final dance. Prick up your ears, put on your dancing shoes. You've waited long enough, so no time to lose. By now you know that on the shore of my paradise, just like mine, take two hands. Ronnie, stand by. Love is blind. Ronnie, stand by, stand by. Well, friends, it's high time to remember his name. Look on the wild side, would not be the same. Everything feels right, every note goes into place. You can't help it but smile hearing what heaven sent. And now you know what heaven sent, what heaven sent. That I'll let you up my paradise, just like mine, take to heart. Samba, samba, love is bad. Ronnie, samba, samba. It's your lucky day, prepare to be amazed. You know that I'll let you up my paradise, just like mine, take to heart. Ronnie, samba, samba, love is bad. Ronnie, samba, samba, samba. Még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. Szolgálunk és védünk. Garambölgyi László a vonal túlsó oldalán. Haló? Jó napot kívánok, tiszteletem. Tiszteletem, Garambölgyi úr. Hát csőbomba az Intercity-n. Kezdjük, csapjunk rögtön a közepébe. Hát igen, ez meg a múlt héten volt, de sajnos nem tudjuk, de azt azért hozzá kell tennem, hogy picit pontatlanok a híradások, mert ez egy valóban csőbombára kísértetésre hasonló eszköz volt, de nem robbanó elegyet tartalmazott, valamilyen pirotechnikai eszközről van szó, és ilyen anyaggal látták el ezt a szerkezetet, aminek szakértők mi. Hát mi szakértők vizsgálják, hát nem barátságos tűzijáték. Szilinapi Porti? Hát még addig ki nem derül, hogy miről van szó, addig ezt komolyan kell venni. Bocsánat. De valóban ezt az Intercity-n találták, és a Győr-Moson-Sopron megyei kollégák meg is tették a szükséges intézkedést. De mondom még egyszer, ez így önmagában az a szerkezet kárt nem tudott volna tenni senkiben. De volt egy komoly fogás is, szintén a Rokonszerv, a Vám és Pénzügyőrség. 160 millió forint értékben aranyat, gyémántot, nyakláncokat, gyűrűket, nyakékeket talált. Ilyenkor nekem ez volna a fő kérdésem elsősorban. Mi történik ezekkel az ékszerekkel? Hova lesz a smuk? Ezt is bezúzzák, mint a hamis lagzilajcsi kazettákat? Hát egyelőre a Vám és Pénzügyőrség még nem tartozik hozzám. De egyelőre? Egyelőre így van, de ennek megvannak a szabályai természetesen. Nagyjából ugyanaz, mint hogyha lefoglal a rendőrség valamilyen bűnnyel. Tehát ezt a bírósági határozatig egy gazdasági hivatal kezel, és majd döntenek róla. Hát egyébként ez elkobzás alá eső tárgy és érték, tehát ilyen értelemben erről később majd a bíróság dönt, hogy hogyan lehet hasznosítani, de nyilvánvalóan itt először a bűnösöket kell megtalálni. Illetőleg hát itt megvannak, csak ítéletet kell hozni. És még egy izgalmas hír, először róttak ki letöltendő börtönbüntetést állatkínzásért. Na ennek én nagyon örülök. Ez egy EU-s izé, vagy ez volt vagy korábban mizé? Is? Vagy hát ez egy jogszabály, nem izé, ez egy komoly jogszabály, és a rendőrség ezt élénken támogatta annak idején, mert a jogalkotó megkereste a végrehajtó szerveket is, ugye az államigazgatásban a rendőrség ilyen, és hát most egy precedenst alkotott a bíróság. Benne van a törvényben különben, hogy szabadságvesztéssel fenyegette az állatkínzásnak a minősített esetét, egyébként nagyon helyesen. Kántor nyomoz. Hát van kántorunk is egyébként, tehát ez egy egyenes vérvonal, az ős kántor a bűnügyi múzeumban megtalálható, de azóta már számos mutációban keresztül, de a német juhászok változatlan szolgálati áll. Őt maximum már kitömve lehetne csak odavinni a tett helyszínére, ugye? Hát azon igen, meg lehetne oldani a problémákat, mert még kitömve is nagyon. És tekintélyt parancsol. Így van. Garambögyül, mi az, amit még ön esetleg kiemelendőnek tart a hétvége bűnügyi krónikájából, ha szabad így fogalmaznom? Hát ugye a múlt héten meg azt megelőzően is beszéltünk a fekete hétvégéről, hogy itt a közlekedési balesetek tragikus alakulását apostrofáltuk így. Hát most azért nagyságrendekkel csökkent a halálos közúti közlekedési balesetek száma, csak de itt egy is sok. Itt egy is sok, az a helyzet, ugye talán a mi műsorunk is picit hozzájárult ahhoz, hogy felelősebben indulnak el az utakra az emberek, mi a kétkocsikat jobban felkészítik és odafigyelnek a szabályok betartására. De hát most azért az egy számjegyű, de hát mondom még egyszer, 8 halott a közutakon az is iszonyatos sok, de hát a 30-hoz képest azt lehet mondani, hogy talán a megelőző és propaganda tevékenység hatott az emberekre. Hála jó Isten! A múlt heti szlogenünk biztos működik, előzés helyett megelőzés. Garambölgy úr, nagyon szépen köszönjük, és jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, én viszont hallásra. Gyalogosoknak pedig azt ajánlanánk, hogy ebben a csúszós időben mindenképpen a fal mellett közlekedjenek, és mindig kapaszkodjanak valamiben, mert... És főleg a járdán. Igen, igen. Telefonszámunk. 269 47 23 06 1 269 47 23, SMS elérhetőségünk 0620 9986 986, e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, és a websájtunk www.radiokafe.hu. Nem sokára játszunk, előtte azonban érkezik Chris Isaak és a San Francisco Days és a San Francisco Nights. Mi pedig elfogyasztunk egy finom csokis kávét. Vagy egy macchiatót? Ez itt a Café Olé. A nyugati téri McDonald's McCaféjából. Laci. Tomi. Silent Bobo. És a kötelező. Fogyasszatok. San Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then, I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. I still want you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. Walking down on Market Street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. What I'm dreaming of, San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that Golden Gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of, San Francisco night, San Francisco day, San Francisco night. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco, San Francisco, San Francisco nights. San Francisco, San Francisco. Hello, sziasztok! Ez itt a Café Olé a nyugati téri McDonald's McCaféjából. Hey! Tomival! Lacival! Silent Wobbal! Chatmannel! És egy vállalkozó kedvű játékossal, hogyha volna kedves felhívni minket valaki a 269-47-23, ismétlem, 269-47-23-as telefonszámon, és akar egy hétig ingyen enni. Igen, egyszerű, egy hét ingyen kaja, ezt a számot kell tárcsázni, megígérjük, hogy segítünk. Nagyon egyszerű a kérdés, mit jelent az a szó, hogy ringli? Ez tulajdonképpen azt hiszem... Ne mondd meg! Pofon egyszerű! Pofon egyszerű! Is. Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Nem, ő nem ja, beszél. Nem, nem, nem. 269-47-23. Egy hét ingyen étel. Egy hét ingyen flamó. Borjuk pörköl. Bármit kihoznak. Ja, és házhoz. Nem és mondtuk, házhoz. Hogy házhoz viszik. Igen, pontosan. Ez lehetett a műhelytitok. Na de addig, szerintem essünk túl a kötelező részen, nem? Hát már csak azért, mert annyira nagy kedvünk van hozzá. Így van. Nosza. Hallgass meg, hogy mit nézel. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Tégy úgy, mintha nem látnád. Amerikai, angol, kanadai film 2002-ben készült, csupa híres színész játszik benne, Lacey Farrell, Curtis Caldwell Blake, Ed Sloan és Ken Lynch, hogyha valaki még hiányérzettel küzdött volna. Szégyelje magát. Rendkívüli sztori. Egy New York ingatlan ügynök legújabb megbízása az, hogy adja el egy lány lakását, aki nemrég vesztette életét egy balesetben. Hamarosan kiderül, hogy a lány nem is baleset áldozata lett, és a gyilkos, miután a lány anyját is megölte, az ingatlan ügynök nyomában van. Egy vidám történet, kedves mókás, kacagás. Igen. No, és ezután, hogyha igazán egy kicsit borzongani vagy izgulni akarunk, akkor a 21:50-kor kezdődő helyszínelőket nézzük meg, amelyik a Viaszat és Amerika egyik legnépszerűbb sorozata, Chasing the Bus, azaz üldözni a buszt. Vagy valami. Igen, a címe egy 23 utas szállító busz Los Angelesből Las Vegasba tartva, 40 kilométerrel a cégállomás előtt balesetet szenved és 9 ember meghal. Innentől kezdve fordulatos cselekmények, akció, kaland, sok nevetés és egy kis romantika fűszerezi a helyszínelők ma esti epizódját. Tehát. Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. És szurkoljunk azért, hogy elmegy a kaja is. Halló! Halló! Halló! Szervusz! Halló, sziasztok, Gergely vagyok. Szervusz, Gergely! A készüléked, légy szíves, mert óriási a háttérzaj. Kajás vagy, Gergely? Kikapcsoltam már, mert sokat eszel? Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá. Szeretsz enni? Nagyon szívesen, igen. Jó. Akkor a kérdést hallottad, vagy megismételjük? Igen, a ringliről volt. Ringli. Jó, adunk 4 válasz lehetséget. Pászolt hal. Pácolt hal, végeredményben közel jársz talán, de azért hallgass meg a 4 választ. Ettetes pácolt hal hagymával. Hallgass már végig, az a ruszli. Ne legyél már izé. A ponty neve a halászok körében. Egy különleges zárfajta, ezzel látják el a commerce szépeket. Tengeri szardinia féle hal. sörből készült. Sörkorcsolya. Igen. Az a szilva népies neve. Sörkorcsolya, tengeri halból készült sörkorcsolya, méghozzá egy feltekerve. Nagyon nézzük Bobit, hogy mit mond. Igen, jó van, ügyes vagy. Ne tedd le a telefont, hiszen egy hétig ingyen fog zabbantani, úgyhogy érdemes tartani még pár másodpercig. Gratulálok! Köszönöm. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nem nézed. Vagy eszel. Szia! Szia! Mások által csinosnak mondott, ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad volt nálam. Testre szabott társkeresés, alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hamarosan folytatódik a Café Oli élőben a Nyugati téri Megcaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Oli támogatója a Megcafé. Megcafé. Kávézó a McDonald's-ben. A reklámban minden van. Vodafone reklámzabálók éjszakája Budapesten november 24-én és 25-én a Kongresszusi Központban. Öt kontinens legjobb reklámfilmjei íjenceknek. Igazi őrület és hatalmas show alkonyattól pirkadatig. Jegyek kaphatók az összes jegyirodában. Info www.reklámzabálók.hu. Képzeld, vettem egy kávét a McCaféban, és már épp kilépek az utcára, amikor utánam kiabál a kávéslány. Nem csoda kisétálni egy kávéval. Az volt a baj, ott hagytam a mobilomat, és pont hívott rajta a Péter. Akinek a neve úgy van beírva, hű de gáz. Ugorj be a legközelebbi McCaféba, fogj meg egy pohár forró kávét, és már indulhatsz is tovább. McCafé, kávézó a McDonald'sban, és bárhol, ahol jól esik. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívók a spanyol káta és az olasz fál meggyártól. A legszélesebb választék, a legnagyobb teljesítmény, a legszebb formák. Rusztikus és modern elszívók, akár 1100 légköbméter per óra teljesítménnyel is. Ne feledd, káta és fálmek, a mediterrán szagűzők. Megtalálod az ország szinte valamennyi konyha stúdiójában. Márkabolt és bemutatóterem, Soroksár, Grassalkovics út 160. Telefonszám 289 09 59. Bajnokok ligája a Viaszat 3-on. Kedden este 20:30-tól a Real Madrid Bayer Leverkusen meccset élőben. A Manchester United és az Olympique Lyon csatáját felvételről láthatják. Szerdán az Internacional lép pályára, ahol a sérült lisztes Christian még mindig nem játszhat. Így a Viaszat 3 szakkommentátora lesz. Az élő közvetítés 20:30 perckor kezdődik, majd felvételről láthatják a Barcelona Celtic találkozót. Viaszat 3, a Mester 3-as. Mennyi? Mínusz 30? Nem baj, már csak 5 méter a kocsi. 4, 3, 2. Ha a hideg miatt megáll az élet, az új OMV Alpesi Diesel Prémium akkor is tökéletes teljesítményt nyújt. Még mínusz 30 fokban is. Mozgásban tart. OMV. Utazz te is a világjáróval, Magyarország legszínesebb utazási magazinjával. Sosem látott országok, ismeretlen kultúrák, népszerű nyaralóhelyek, felfedezésre váró tájak idehaza és külföldön. Ötletek, aktualitások, nyereményjátékok. A világjáróval mindig úton lehetsz. Világjáró magazin. Keresd az újságárusoknál. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Nincsenek ezek sehol. Ne már, gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a elefánt toronyba. Gyuri, gyere! Fickó, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fődúod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Fickó, fekszesz! Feles hírek. A világ hírei. 5:30, sziasztok, Szabados Tímea vagyok. Ukrajnában a jelenlegi kormányfő nyerte az elnökválasztás második döntő fordulóját. Viktor Janukovics mintegy 3%-kal előzte meg vetétársát az ellenzéki Viktor Juscsenkót a Központi Választási Bizottság adatai szerint. A nemzetközi megfigyelők ugyanakkor kifogásolták a választási kampány és a szavazás lebonyolítását. Egyebek között felrótták, hogy a kampány idején korlátozták a szólás és sajtószabadságot, és hogy sok volt a visszaélés a szavazáson. Eddig három ukrán város, köztük a főváros, Kijev jelezte, hogy nem fogadja el az elnökválasztás eredményét. A Juscsenko vezette ellenzék tömeges tiltakozó akciókra hívja az ukránokat, ami miatt sokan súlyos incidensektől tartanak. Az ukrán parlament holnap megvitatja az elnökválasztással kapcsolatos panaszokat. Irakban a Fallúdzsa elleni ostrom kezdete óta először jutott be a Vöröskereszt segélyszállítmánya a városba. A településen legalább 300 ezer civil maradt élelem és orvosi ellátás nélkül. Közben az iraki külügyminiszter sikeresnek nevezte az amerikai csapatok Fallúdzsa elleni hadműveletét, de hozzátette, hogy néhány felkelőnek valószínűleg sikerült Jordániába vagy Szíriába szöknie. Az iraki diplomácia vezetője ezt Egyiptomban közölte, ahol megkezdődött az Irakról szóló konferencia. Az izraeli kormányfő beleegyezett abba, hogy a kelet-jeruzsálemi palesztinok is részt vegyenek a jövő év elejére tervezett palesztin választásokon. Ezt Ariel Sharon irodája jelentette be azután, hogy a politikus találkozott a leköszönő amerikai külügyminiszterrel. Colin Powell az izraeli kormányfővel folytatott megbeszélése után palesztin vezetőkkel is találkozik Jeruzsálemben, illetve Cisjordániában, hogy megpróbálja kimozdítani a holdpontról a közel-keleti béke folyamatot. Riadót fújtak brüsszeli titkos szolgálati szakértők. Nyugati szakemberek ugyanis első ízben értenek egyet abban, hogy az Al-Qaida terrorszervezet következő akcióját valamiféle nukleáris töltettel hajtja végre. Az unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó politikusainak állítólag konkrét értesülései is vannak arról, hogy a terrorszervezet ilyen jellegű támadást tervez. Kiadós havazásba csapott át a tegnap kezdődött eső Törökországban. A hó miatt autópályák váltak járhatatlanná, a csapadék a hegyvidéki területeken 100-nál is több település zárt el a külvilágtól. Szinte teljesen leállt a közlekedés a Földközi-tenger partján lévő déli és a Fekete-tenger partján lévő északi tartományok között. A szélsőséges időjárás miatt többen meghaltak, pontos adatot azonban egyelőre nem tudni. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezem. Sziasztok! Meleg helyzet. Nem hagy hidegen. Mert mindenki olyan, amilyen. Benne bemelegítő. Azokkal, akik vállalják, vagy azokkal, akik elfogadják. Heti Hot One. A hét legmelegebb slágere. Van, aki forrón szeret. Mások az életről, és mások a mások életéről. Meleg hely. Kulturális ajánlatok a szivárvány minden színében. Forró drót. 312-3000. Tárcsász, beszél, elfogad. Meleg helyzet. Egy műsor neked és másoknak. Minden kedden éjjel 11-től 1-ig. Műsorvezető Veres Dóra. Főszerepben Lady Dump. És még sokan mások. Van barátod? A Rádió Café 98.6. Van barátod? A műsor támogatója az Alibi Café. Kapcsoljuk a Café Olét élőben a nyugati téri McCaféból. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald'sben. Sziasztok! Szalontai Szilvia vagyok, és ez itt a Café Olé. Négy őrületes pasival. Hallgassátok, én láttam is. When I'm out with my baby, I get scared to death. Feel just like I'm dancing all by myself. Well, I reach for a hand. It's not there. She's got a hand on a mirror, checking out her hair. You know what? My baby loves you. My baby loves you. My baby loves you. She loves you. My baby loves you. My baby loves you. My baby loves you. She loves you. And it's alright. I can't get through. Then I found out she's talking to you. Oh yeah. I always loved her since her birth. Yeah yeah. Then I found out she loved you first. You know what? My baby loves you. My baby loves you. My baby loves you. She loves you, man. My baby loves you. Itt vagyunk a nyugati téri McDonald's McCaféjában, a Café Oléban, Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel, és Gyurcsánszky Gáborral, aki nem más, mint a nagy ő. Igen, és úgy ránézünk, ő a nagy ő. Tényleg ő a nagy ő, és két udvarhölgyével, Krisztinával és Laurával. Sziasztok! Köszönjetek szépen a hallgatóknak hangosan. Sziasztok! Ő Laura. Hello. Kicsit hangosabban és jobban tartsátok a szátokhoz a mikrofont. Jó. Na, ez az. Gábor meg se szólalt. Nem, mert nálam van a mikrofonja. Gábor, rögtön neked szegezem az első kérdés, hogy két hete lett vége ennek a nagy sikerű epizódokból álló fantasztikus sorozat, vagy romantikus játék, sorozat. Romantikus sorozatnak. Hogy érezted magad? Köszönöm szépen, fantasztikus volt számomra. Hogyha kihagytam volna, akkor kevesebbnek érezném magam. Hogy jött ez? Te egy ilyen sikeres vállalkozó ember vagy, állítólag, azt beszéli, Manzák. És hogy egyszer csak így jelentkeztél, vagy megkerestek, vagy mi ennek? Hogy lesz valakiből nagy ő? Az, hogy valakiből hogy lesz nagy ő, azt nem tudom, hogy belőlem hogy lehet erre tudok választ adni. Engem megkerestek, ezek után meggyőztek, és ennek következményképpen elvállaltam. És mennyi ideig lamentáltál, hogy elfogadd az ajánlatot? Tehát az első megbeszéléstől a szerzés aláírásának pillanatáig eltelt szerintem körülbelül egy hónap, másfél hónap. Strófoltad fölfelé az árat, válogattál a lányok között. Ez egy elég hálás szerep, nem? Tehát ha így történt volna, az biztos jó lett volna, vagy jobb lett volna, de nem így történt. Az árat nem strófoltam, mondtak valamit, én elfogadtam. A lányok válogatásában pedig csak akkor vehettem részt, amikor megtekintettem, illetve megláttam 25 lányt, amikor beléptem közéjük először. Lányok! Legelsősorban Krisztina, aztán utána Laura. Milyen érzés a 25 nagy ökérő közé bekerülni? Szerintem mindenképpen jó érzés, és én nem is hittem volna, hogy eljutok az első három közé. Az embernek a hiúságát legyezgeti szerintem. Laura, te mostanában keveset alszol, azért kérdezzük tőled, hogy... Lassan kérdezzük. És neked milyen volt? Nekem nagyon jó volt, nagyon élveztem végig, amikor bent voltunk. Nagyon jó kapcsolatot sikerült a lányokkal kialakítanom, ami külön egy jó volt. És hát a Gáborral akárhányszor találkoztunk, nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy semmi rosszat nem tudok elmondani erről. Na, hát is van olyan, amit nem vett fel a kamera? Most őszintén. Nem, heti 80-90-100 órát vettünk fel, minden megvan. De neked van meg, vagy a tévénézők is látták? Igazándiból nem tudom összehasonlítani azt, hogy mi az, amit leadtak és mi az, amit nem, mert a nem leadottat én se láttam. Én kezdem érteni ezt. Igen. Kitáncol, figyelek. Kitáncol. És most mi van Dikivel akkor? Ő hol van? Most beszéltem. Nem jártok? Most beszéltem telefonon vele. Azt mondta, hogy nagyon sajnálom, nem tudott eljönni, de vizsgázik holnap. És az előző kérdéset nem megkerülve válaszolnék, nem járunk, nem is jártunk. És feltettek, nem is fogunk, hiszen épp most beszéltünk arról, hogy van egy kedves udvarnője, akinek a társaságban rettete jól érzi magát. No csak, én azt hittem, hogy arra megy ki a játék, vagy ez hogy van akkor, hogy kikap rózsát, meg nem követtem, ez talán látszik így rajtam, hogy nem követtem az eseményeket annyira, hogy van ez a rózsa, én nekem ennyi van meg. tehát látni nem látszik rajtad, csak hallani. Tehát ugye arról szól a történet, hogy adott egy férfi, illetve 25 lány, és elméletileg a műsor koncepciója szerint a 25 lány rajong a férfiért és küzdenek a kegyeiért. De ez csak elméletileg, olyan kis szomorú volt most a hangod. Fordítva volt, mert én küzdöttem a lányok kegyeiért, hiszen ez a férfinek a dolga, így hát ez nem is volt nekem különösebb problémát. Tehát ellentétben a műsor koncepciójával ez így történt, és a cél az volt, hogy szerelem alakuljon ki köztem, meg legalább egy lány között. Na most ez a része sajnos nem történt meg, és ezt én is sajnálom, meg a lányok nem tudom, hogy sajnálják, ezt majd ők elmondják, de... Sajnáljátok? Kriszta? Mit is sajnálunk? Hogy szerelem nem alakult ki köztem, ne köztetek. Én mondtam, hogy én sajnálom. Most mi a rossz a Gáborra? Most miért nem lehetett beleesni? Most mi van? Nekem például nem az esetem. És amikor titeket kiválogattak, akkor mire számítottatok? Hogy tudtátok, hogy ki lesz a nagy ő, vagy így az van, hogy jön majd egy férfi? Nem, nagyon nem tudjuk előre, hogy ki lesz a nagy ő. Teljes meglepetés volt, amikor belépett a terembe. Volt, akit ismerte egymást? Vagy így? Hello, Gyorsi, mi újság? Hát ennyire nem, de a Gáborral már találkoztam előzőleg. És akkor összejött van? Jaj, nem. Off record, de hogy mondom, hogy nem, munka szempontjából, tehát az ő cégénél én dolgoztam régebben. A boltnak jót tett ez? Nem. Oké, akkor haladjunk tovább a Rádió Café 98.6 Café Olé sláger garanciájával. A Nouvelle Vague, she just can't get enough. Azután pedig King Under the Bridge. Majd pedig az Uncut és a Things You Do itt a McDonald's nyugati téri egységében, a McCafé-ban. Just can't get enough, énekli a Nouvelle Vague. Yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Café on 90 what? on 98.6. Big up every time. Mr. Lava Lava. Ez itt a Café Olé Lacival, Tomival, Silent Bobokával és Chatmannel, valamint eheti sztár csapatunkkal, Gyurcsánszky Gáborral, a nagy ővel, és a gyönyörű lányokkal, Laurával és Krisztinával. Folytatjuk tehát a beszélgetést, de most szétnézzünk a világban, és megnézzük, hogy ti mit gondoltok arról, ami körülöttetek történt, amíg enyelegtetek egy tévéstúdióban, vagy hogy volt ez? Számtalan helyszín volt, olvastam valamit Erdélyről. Erdély fantasztikus volt, nagyon éreztük magunkat, és ha arra híre gondolunk, hogy bevásárló turizmus Magyarországon, és ezzel kapcsolatos a kérdés, akkor ugye azt olvastam, hogy nagyon sokan járnak Erdélybe vásárlási célra, de ma reggel hallottam, hogy Ukrajnába is nagyon sokan mennek, mert sokkal olcsóbb a benzin. Meg a benzin. 100 olány forint a benzin, illetve teljes körültekintés volt a kitekintés Magyarország körül, és Ausztriába is nagyon sokan mennek, márkás holmikért, amit olcsóban lehet megkapni, mint itthon, de ezt megszoktuk már az elmúlt 15 évben, ugye volt a nagy akció, aminek nem akarom mondani a ütőszekének a nevét. A Gorenje. Gorenje. Ja, lehet mondani, Gorenje akció. És most meg a benzinturizmus. A cukorturizmus úgy tudom, hogy leállították már. Igen, mert meghatározták a felső limitet, mert nem volt importlimit, és akkor jöttek a megpakolt cukrok. A magyar kereskedők kezdtek tönkre menni. Igen, egyébként... Nagyon képbe vagytok, én csak figyelek. Hány országot, hány vidéket látogattál végig különböző partnerekkel? Váltott lovakkal, hogy... Ez így nagyon csúnya hasonlat lenne a váltott ló. Váltott lányok. Váltott nymfákkal. Váltott fantasztikus, hogy ezekkel így van. Váltott és az országok Erdély, Horvátország, Szlovénia, Dubaj, ugye. És próbálok gondolkodni, még Amsterdam, tehát Hollandia. Hol voltunk még? Ti hol voltatok, lányok? Szentpétervár. Lányok, ti melyik útra kísértétek el? Szlovéniában voltam, ott raftingoltunk, és Horvátországban voltunk még, Rovinban. Laura? Én Amsterdamban voltam a Gáborral és Szentpéterváron. Azért te kifogtad az érdekes helyeket, nem? Igen. A hűvösebb, de érdekesebb helyek. Főleg azért is volt nagyon jó, mert ugye, hogyha az ember belegondol, akkor elmegy nyaralni, vagy akár terelni, biztos, hogy nem ezeket a helyeket választja önszántából. És nem egy stábból. És nem egy stábból, de... Meg egy idegen férfival. Igen, de ez egy olyan lehetőség volt, amit úgy gondolom, hogy csak jó dolgokat telt el, tehát nem sajnálom egyáltalán, hogy Szentpétervárra mentünk el. De Gábor, és most is ugye eszembe jutott a rózsaceremónia, hogy amikor odaadtad a rózsát, akkor utána még azt mondtad, hogy és bocs Kriszta, legyünk barátok, vagy azt még úgy megjátszottad? Akkor nem kaptam rózsát. Alapvetően én azt állítom magamból, hogy semmit nem játszottam meg. Megőriztem végig saját magamat, és minden helyzetben azt adtam, amit gondoltam, amit éreztem. És amikor nem adtam rózsát, akkor azt mondtam, hogy annak érdekében, hogy ne kellene szájízzel menjen el valaki, ígyünk együtt egy pezsgőt, mert hogy az megédesíti a száját annak, akinek mennie kell. Ez frappáns. A rózsa az annak jár, aki bukta Béla? Tehát a rózsa annak jár, aki akitől szeretném kérni a lehetőséget annak, hogy találkozhassunk még a továbbiakban. Wow. És hogyha már ennyi országot bejártatok így együtt, akkor biztos van egy tapasztalatotok, ugye itt az Economist cikkét idézném, amely szerint Írországban a legjobb élni, bizony. Ti hol élnétek a legszívesebben? Hát nekem van egy szoros kötődésem, de lehet, hogy megkövöznek majd érte. Nekem Magyarország tökéletesen megfelelne, hogyha melegebb lenne általában, de ha választanom kéne olyan országok között, ahol jó meleg van, akkor folytát választanám, mert ott lehet állandóan víz is élni. Na, mert te nagyon sokat víz is élsz. Nekem is próbálkozom benne sokat. Lányok? Nekem Horvátország a szívem csücske, én ott nagyon szívesen élnék. Én Görögországot választanám. Írországban a legjobb pedig. Második helyen Svájc áll, majd Norvégia, Luxemburg, azt Svédország, Izland. Azt megtudjuk, hogy Írországban miért olyan jó élni, mert erre kíváncsi. Elmondjuk, kérlek szépen, valószínűleg azért... Nem ott vannak az írek. Mikor a hírek jönnek az írek, hogy a gazdaság gyorsan fejlődik, és a hagyományos értékek is megmaradnak. Ezt írja az Economist. Ami azt jelenti, hogy miközben érzed a dinamikáját a fejlődésnek, és egyre több pénzed van, közben bemehetsz egy írkocsmába, és majdnem kimondtam, hogy milyen részegre jutott magad. Mint hagyományos értékek. Mint hagyományos érték. És robbantgathatsz meg mindenfajta dolgot. Tehát egy viszonylagos szabadságban, egy másfajta társadalmi erre gondoltam, hogy egy kicsit aggódnék azért a testépségemért arra felé. Igen, egyébként ebből látszik, hogy a dinamizmus, meg az életminőség az el tudja homályosítani az olyan dolgokat is, hogy a nap 24 órájában egy permetszerű ilyen eső esik az arcodra, 6 fok van, és nem tudsz bemenni a tengerbe semmilyen körülmények között. De ez abszolút lehet dinamikus, hiszen nap mint nap permanensen visszatérő élmény lesz a számodra. Bizony, viszont víz is élni valószínűleg lehet, hiszen... Hideg van. Hideg van, és nagyon sok víz van. Egy érdekes hír, itt szemezgetek közben, amíg ti dumiztok, addig én így nézegettem a híreket,